Wynnie Wilson és la protagonista dels propers minuts amb el nostre temps dedicat a la música country amb el seu àlbum Saying What I'm Thinking. Hacking up the trailer on the 2-inch hitch. I can shoot a shotgun, I can catch a fish. I can change a tire on the side of a road. Yeah, I know a few things a man ought to know. How to know when it's love, how to stay when it's tough, how to know you're messing up a good thing, and how to fix it before it's too late. And yeah, I know a boy who gave up. Same as I can take it down, and how to keep it hidden when a heart gets broke. Yeah, I know a few things a man ought to know. Extraordinària cançó aquesta que escoltàvem, un senzill que ha publicat Lenny Wilson des del seu segon treball discogràfic, aquesta cantant americana, nascuda a Baskin, a Louisiana, el 19 de maig de 1992, que va firmar per BBR Music Group i que ens ha portat aquesta cançó. Anys després de néixer, va començar a escriure als 11 anys d'edat amb les seves cançons i a l'escola va ser una de les elegides per representar una obra de teatre en la qual Hannah Montana n'era la protagonista. I després d'això, els seus viatges per Louisiana, Arkansas o Mississippi ja es va començar a donar a conèixer en aquella zona del país. Aviat va anar cap a Nashville, a Tennessee, i allà va començar la seva carrera artística. Va publicar un àlbum el 8 d'abril de 2016 a través de Lone Chief Records, anomenat Chowger. Va ser el número 44 al News Country. Després, un parell d'extended plays, Lady Wilson i Rainy Hollywood, van veure la llum el 2018 i el 2019, fins a arribar el 19 de febrer de 2021, com va publicar aquest disc anomenat Saying What I'm Thinking, que només ha tingut un senzill, aquest Things a Man Ought to Know, número 34 al US Country Songs, número 29 al US Country Airplay, que acabem d'escoltar. Però volem descobrir més coses. El mes de maig de 2021 actuava en directe a la televisió i ho feia a través també de la ràdio, de la BBC, amb la seva programació de Ràdio 4, i ho feia amb dues cançons que escoltarem a continuació. Dirty Looks i una cançó que es diu WWDD, però que això vol dir What Will Dolly Do? I know it's from working in the sunshine. So you met me in here for a couple of beers, just to wash away that overtime. Now you're saying that you wish you would've cleaned up, but you know I don't care about that. When you're leaning in and kissing me, and I can't stop kissing you back. Getting dirty looks from people at the bar, getting dirty looks, but don't you know who you are? Getting dirty looks like everybody's got something to tell us, but they ain't nothing but jealous, baby. Something about rough hands on a hardworking man. I just wanna get all over you, like the dirt on your shirt and your jeans and your boots. If you ask me, dirty looks. Getting dirty looks, so don't you know where you are? Getting dirty looks. artista que va rebre fa poc la nominació a través de Spotify com a Hot Country Artist to Watch in 2021, un artista per veure, per mirar, per seguir el 2021 a través de Spotify, i també Next Big Think Artist per també pel 2021 a través de la revista Music Row de Nashville, de Tennessee. Per tant, els ulls posats amb aquesta vocalista nascuda el 1992, com hem comentat, de Baskin, de Louisiana, que va debutar l'any 2016 i que ens ha portat aquestes tres més una. Òbviament, el títol de l'àlbum no podia faltar amb aquest repàs que hem fet a la seva música. Lainey Wilson, Saying What I'm Thinking. I don't have a filter like this cigarette. Ask me my opinion, ask what you're gonna get. You know I don't say dang when I mean damn. With you I've only ever been who I am. I can't lie to you, cause I can't lie to me. So don't ask if you don't want total honesty. I've been driving, I've been crying, but I swear I ain't been drinking. Even I can't believe I'm saying what I'm thinking. Well, I'm good at hanging on to what I'm holding. Well, I've never been a fan of sugarcoating. You know I won't say stay when I mean bye. And I hope for your sake you don't ask why. I can't lie to you, cause I can't lie to me. So don't ask if you don't want total honesty. I've been driving, I've been crying, but I swear I ain't been drinking. Even I can't believe I'm saying what I'm thinking. Genial, la seva música, la seva participació, la seva veu, dolcíssima, sobretot amb aquestes cançons. M'agrada molt més amb les balades, amb aquestes cançons, aquests tempos que ens fa, com el Things I Meant Over and Over, aquest Saying What I'm Thinking, que no pas d'altres cançons més rockeres que ens ha portat. Però és especial aquesta Violeta, i el que diu el Keep an Eye amb aquesta noia. Mantingui l'ull ben obert per veure la seva evolució musical. No deixem el 2020 i el 2021, en aquest cas, perquè també us portem un doble àlbum, cosa que no és habitual, sobretot si són cançons interessants i noves. És, per exemple, el Dangerous, de Double Album, que ens aporta en Morgan Wallen. És un àlbum que es pot considerar el segon àlbum d'estudi de Morgan Wallen, un àlbum doble realitzat el 8 de gener de 2021 a través de Big Cloud Records i també a través de Republican Records. En Joe Moy, Jacob Darrett, Charlie Handsome, Matt Dragstrom i Dave Cohen han estat els productors d'aquest disc, que de moment ha produït un parell de senzills cançons, com per exemple aquesta que escoltarem en primer terme, una cançó anomenada Seven Summers. Aquí amb el nostre espai és la música de Morgan Wallen. Somewhere where the summer lasted all year round. Probably got a big old diamond on your hand right now. Maybe a baby or a couple by now. Long driveway to a big white house. But I wonder when you're drinking if you find yourself thinking about that boy from East Tennessee. And I know we both knew better, but we still said forever and that was seven summers of cool. In Southern Comfort, were we dumb or just younger? Who knows? Back then you used to love the river and sipping on a sixer with me. Does it ever make you sad to know that was seven summers ago? Yeah, I bet your daddy's so proud. How's little girl turned out? Think she dies a bullet of a good old boy like me. Cause I still go drinking same friends on Friday. Bought a few acres, couple roads off the highway. Guess you never saw things my way anyway. But I wonder when you're drinking if you find yourself thinking about that boy from East Tennessee. And I know we both knew better, but we still said forever. Seven summers of cool in Southern Comfort. Were we dumb or just younger? Who knows? Back then you used to love the river and sipping on a sixer with me. Does it ever make you sad to know there was seven summers ago? Seven summers ago. Seven summers ago. Seven Summers Ago per al cantant nascut a Sneedville, Tennessee, el 13 de maig de 1993 i que ens ha portat aquest doble àlbum, una mena de juguesca que va arribar quan es va donar compte doncs, que tenia moltíssimes cançons, un joc entre ell i el seu mànager, i diuen que després va esdevenir la pandèmia i no sabien què fer tantes cançons, per tant, volien que les cançons ho expliquessin tot el que ell sentia i no se li va córrer res més que publicar. Quan s'ha publicat dos àlbums, com ha fet altra gent, amb un lapsus de 4 o 6 mesos, el que sigui, ell va decidir fer-ho tot conjuntament amb un sol àlbum. Dos àlbums, 30 cançons de Morgan Wallen. És el seu segon treball discogràfic, número 1 directe, no només a les llistes de country, atenció, sinó també el Just Top 200, els 200 millors àlbums de la setmana. I a més, amb multitud de vendes físiques del mateix àlbum, més de 74.000 en la seva primera setmana i 265.000 en total. Un èxit, aquest disc, que també va tenir el seu enfrontament amb la gran cadena Walmart als Estats Units, perquè aquesta es va avançar a la data de llançament del disc i va començar a vendre en certes botigues el disc abans de que es llancés, i aquí va haver-hi una mica de polèmica. Walmart es va disculpar, però em sembla que en Morgan Wallen no hi va quedar gaire content. Seven Summers està la primera cançó, More Than My Hometown n'és la segona. was our best friends, and so were we. The whole town's rooting for us like the home team. Most likely to settle down, plant a few roots real deep and let them grow. But we can't stop this real world from spinning us. Your bright lights caught. I don't blame you for picking up your big dream bags. They're all packed up and ready to go. But I just need you to know that I love you more than a California sunset, more than a beer when you ain't 21 yet, more than a Sunday morning Lord turning some poor lost soul found. Like the train tracks, city sky ain't the same black. Ain't that a map to shame and to think that I love you more than a California sunset, more than a beer when you ain't 21 yet, more than a Sunday morning Lord turning some poor lost soul found. Hallelujah bound. Yeah, I love you more than a film when the bass hits the hook, when the guy gets the girl at the end of the book. But baby, this might be the last time I get to lay you down, 'cause I can't love you more than my hometown. Yeah, you got a wild in your eyes that I just wasn't born with. I'm the same gas station, cup of coffee in the morning. I need a house on a hill, girl, not in them. So hang on to these words, to them avenues to help you forget them. 'Cause I love you more than a California sunset, I love you more than a $20 sundress. Hate that loaded down car you got your keys in, girl, but I hate even more that you're leaving. 'Cause I love you more than a feeling when the bass hits the hook, when the guy gets a girl at the end of the book. But that ain't you and me, so I guess I'll see you around. 'Cause I can't love you more than my hometown. Love you more than my hometown. Love you more than my hometown. Love you more, baby, love you more. Nosaltres ens quedem avui en la seva música, un àlbum que ha aconseguit uns èxits importants. A més de quan va debutar a les llistes del US Chart, va estar-hi durant 6 setmanes consecutives, una cosa que no passava en el món de la música country des de que ho va fer Garth Brooks amb The Chase el 1992. Al mateix temps, també va tenir 6 cançons entre les 10 millors en una setmana, no havia passat mai, amb el seu àlbum de realització, o sigui que 6 de les 10 cançons, un 60% del Top 10, eren cançons d'ell. També amb les llistes canadenques, dintre del Top 100 hi havia 23 cançons seves i 19 en el Hot 100. Tot i això, ha tingut molts problemes per als seus fets públics, com per exemple doncs, anar literalment borratxo per sortir de bars en plena pandèmia quan no ho havia de fer, per no mantenir les distàncies i sobretot també per algun motiu racista que havia realitzat o que se li atribueix, fet que va provocar que diverses emissores importants, satèl·lits de ràdio als Estats Units, la traguessin la seva música, o gent com Apple Music, Pandora, Spotify el traguessin de les seves llistes, tot i que Spotify el va posar després. També la Country Music Association va prohibir les seves actuacions i, finalment, el 3 de febrer de 2021, l'Acadèmia de Música Country va anunciar que el seu àlbum no seria possible triar-lo per als premis anuals de l'Acadèmia. Coses que passen si ets enormement popular, perquè no ha deixat de ser-ho, però que la teva conducta de vegades no és la que correspon. Tot i que això és un món a part, són els Estats Units. Wasted on You. Myself strong, Oh, but when I get lonely, I do. Your memory gets to burning, lean back on the bourbon. Sure as hell can't keep leaning on you. Looks like I'm learning the hard way again. It's all my fault, yeah, I dropped the ball. You're gone and I'm gone, three seats to the wind. Thinking about all I've wasted on you. All of this time and all of this money. All of these sorries, I don't owe you, honey. All of these miles on this Chevy and present up you. All them days I spent wasted on you. Wasted on you. Yeah, I swore this won't be different. My heart wouldn't listen to my head and these boots on my feet. Looks like I'm learning the hard way again. També aquesta cançó, que no va ser promocionada com a senzill, però que arribava al número del Blues Country. Morgan Wallen avui també ens ha acompanyat amb aquest mini espai en el qual també hem descobert la nova música de Lainey Wilson. Somebody's Problem és el darrer dels temes que escoltem d'aquest àlbum Dangerous, de double àlbum de 2021 del polèmic Morgan Wallen. On to the party with a 30 sticker on the back window. Two-tone tank top slipping off her shoulder. Kind of girl wants to step at the world stand still. Ooh, I know where this is going. I already know it. She's somebody's problem, somebody's goodbye, somebody's last call number that they can't find, somebody's best day, somebody's worst night, somebody's reason for leaving on the porch light. Think about them tan lines, and I'm thinking, damn, I'd love to drown in them heartbreaker blue eyes. See, somebody's problem, and somebody's problem's about to be mine. About to be mine. Kind of girl, once you've had her, you can't stand to lose her. Kind of girl, where your friends tell you don't give it up. Kind of girl that goes from trying to just get her number to sliding through the summer to talking about love. Ooh, I think I'm liking where it's going. I'd like to try me some of somebody's problem, somebody's goodbye, somebody's last call number that they can't find, somebody's best day, somebody's worst night, somebody's reason for leaving on the porch light. Think about them tan lines, and I'm thinking, damn, I'd love to drown in them heartbreaker blue eyes. See, somebody's problem, and somebody's problem's about to be mine. About to be mine. Oh, hey, baby, don't just keep me wishing. Oh, let me get to fixing somebody's problem, somebody's goodbye, somebody's last call number that they can't find, somebody's best day, somebody's worst night, somebody's reason for leaving on the porch light. Think about them tan lines, and I'm thinking, damn, I'd love to drown in them heartbreaker blue eyes. See, somebody's problem, and somebody's problem's about to be mine.